Merhaba, kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyodayız. Vegan Sağlık programında ben beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara, program partnerim Profesör Doktor Osman Erk'le beraber regl sancılarını işleyeceğiz bugün. Kadınlar biliyorsunuz hani bizim her ay yaşadığımız bir stres var ya hani bizi çalışma hayatımızdan, sosyal hayattan belki de alıkoyan bir şey haline geliyor zaman zaman. Ve kadınların da yarısı bunu yaşıyor. Biz tabii sessiz sedasız yaşadığımız için kimsenin de haberi olmuyor bunlardan. Özellikle belki erkeklerin haberi olmuyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu sancıları önlemek mümkün mü? Neden oluyor? Biraz bundan bahsedeceğiz. Şimdi size şunu sormak istiyorum bir dahiliye uzmanı olarak. Kadınlar neden regl oluyor? Yani kadınlar tabii yumurtlama dönemi var. Yumurtlama dönemi yani hormonal tabii bu. Yani östrojen ve progesteron dediğimiz hormonlar var biliyorsunuz. İki dönem var. Foliküler faz ve luteal faz olmak üzere tabii bu iki dönemde 14 günlük aralarla tayin edilir. Östrojen dediğimiz hormon yumurtlama döneminde bir pik yapar. Yani kanda oldukça yükselir. Ondan sonra tekrardan düşer ve adet görme dönemine yakın tekrardan yükselir. Ama progesteron hormonu öyle değildir. Adından da anlaşıldığı gibi yani 28 günlük siklus esnasında giderek yükselir ve adet dönemiyle de ortadan kalkar, düşer. Yani tabii bu yumurtlama ile ilgili olan bir periyot aslında. Östrojen ve progesteron hormonlarının burada seviyeleri son derece önemli ve birbirlerine göre de oranları son derece önemli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında premenstrüel gerginlik sendromu kadınların büyük bir kısmını etkileyen işte nedenleri ve çözümleri tam olarak da aydınlatılamayan bir klinik tablo. Kramplarla özellikle regl dönemine girdiği zaman kadın kramplarla müthiş ağrılar yaşayabiliyor. Ben hem çevremdeki kadınlardan hem de danışanlarımdan biliyorum bunu. İşte ağrı kesicilerle vesaireyle geçiştirilmeye çalışılıyor. Ancak burada şundan bahsetmemiz gerekiyor. Biz hep inflamasyondan bahsediyoruz ya sizle. İşte önlenebilir hastalıklarda inflamasyon çok etkili. Toksinler çok etkili diyoruz. Hayvansal içerik tüketmek çok etkili diyoruz. Burada da aslında baktığımız zaman inflamatuar bir şey, o durum görüyoruz. Yani bir inflamasyon olduğu zaman bu ağrılar pik seviyelerde artıyor ve hayatı etkiler hale geliyor. Burada eğer ki bu inflamatuar süreci işte anti inflamatuar süreçte değiştirirsek ağrıların azaldığını gözlemliyoruz. Bu da ben tabii hani bitkisel beslenme ile ilgili anlatımlar yaptığım için bu etkileri çoğunlukla da kadınlarla iç içeyim bu konuyla ilgili. Onların yaşadıkları değişimlere de tanıklık ediyorum. Düzgün bitkisel beslenip yoga işte meditasyon ya da herhangi bir aktivite yapan kadınlarda bu ağrıların azaldığını görüyoruz. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İnflamasyon ve adet sancısı ya da yani adet sancısı ve bunun önceki dönemdeki işte o ödem, ağrı gibi şeylerle ilgili hangi o bağlantıyı nasıl kurarsınız? Şimdi şöyle yani bizim burada tabii anlatacağımız konu daha çok premenstrüel gerginlik sendromu yani menstruasyon öncesi gerginlik sendromu. Tabii bu daha önce de ifade ettiğim gibi kadınların büyük bir kısmını doğrudan etkileyen bir klinik tablo. Ovülasyondan yani yumurtlamadan sonra ortalama 6 gün kadar sürdükten sonra adet kanamasıyla birlikte sona eren bir klinik tablo. Bu premenstrüel gerginlik sendromunun aslında 200 kadar fiziksel, ruhsal belirti ve bulgusu var. Üreme çağındaki herhangi bir yaşta ortaya çıkabiliyor ve her kadında da farklı olarak yaşanıyor. En çok da 30-45 yaşları arasındaki kadınlarda ortaya çıkıyor. Ergenlikten önce de menopozdan sonra da ortaya çıkmıyor. Ailevi bir eğilim söz konusu. Annede eğer premenstrüel gerginlik sendromu belirti bulguları varsa kızında da büyük bir ihtimalle ortaya çıkıyor. O bezlerde ve tek yumurta ikizlerinde yine aynı şekilde daha fazla ortaya çıkıyor ve bu PMS'nin belirti ve bulguları her kadında farklı olduğu gibi aynı kadında da farklı zamanlarda farklı belirti ve bulgularla da ortaya çıkabiliyor. Psiko, nöro, endokrin bir durum olarak da ifade ediliyor bu. Psiko, nöro, endokrin sendrom. Burada tabii siz beslenmeyle ilgili ilintiden bahsettiniz. Şimdi PMS'de hem beyinde hem de periferik kanda serotonin dediğimiz bir hormon var, biliyorsunuz bu mutluluk hormonu aynı zamanda. Bu hormonun oldukça düşük oranlarda olduğu biliniyor. Östrojen ve progesteron dengesizliğinin yanı sıra bütün endokrin organlarda aslında ve bunlar arasındaki iletişimde de bir dengesizlik ortaya çıkıyor. İşte prolaktin gibi hormonların artışı söz konusu. Burada fazla östrojen, yetersiz progesteron söz konusu. Bir takım vitamin eksiklikleri söz konusu. Özellikle A, B, D, E vitaminleri ve mineral eksiklikleri söz konusu. Kalsiyum, manyezyum, çinko gibi. Gene esansiyel yağ asit dengesizliği, yani omega 6, omega 3 dengesizliği ve serotonin, endorfin, psikosomatik nedenler bu klinik tabloyu gerçekten ortaya çıkaran önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kadınların hayatını tabii olumsuz etkilediğinden bahsettik aslında. Yani Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin verilerine göre kadınların %85'i gerçekten bu dönemde etkileniyorlar ve en az bir belirti ve bulgu yaşıyorlar. Bazı kadınlarda depresyon, intihar eğilimi gibi ciddi eğilimler de ortaya çıkıyor. Olumsuz etkiliyor. İşte halsizlik, huzursuzluk, ruhsal değişiklikler de sık olarak ortaya çıkıyor ve bu PMS dediğimiz tablo yumurtlama döneminden sonra ortaya çıkıyor ve adet döneminde de son buluyor. Özellikle bu dönemde sigara, alkol ve kafeinden uzak durmak son derece önemli. Çünkü ödem yani de oluyor aynı zamanda. Yani ödem şikayetleriyle de geliyor kadınlar. Tabii yani kilo artışı oluyor, ödem oluyor, memelerde büyüme, hassasiyet oluyor. Yani daha önce de ifade ettiğim 200'e yakın işte fizik ve ruhsal belirti ve bulgu var. Memelerde hassasiyet, geçici kilo artışı, genel şişkinlik, aşırı halsizlik, yorgunluk, denge bozuklukları, aşırı susama, sık sık idrara çıkma, bel ağrısı, ses ve kokulara hassasiyet, işte uykusuzluk, aşırı uyuma, kabızlık, diyare, agresif olma, anksiyete, depresyon, duyarlılık, gerginlik, unutkanlık, üzüntülü ruhsal hal gibi o kadar çok belirti ve bulgu var ki tabii her kadın bunu farklı farklı yaşayabiliyor ve her kadında da değişen dönemlerde de farklı olarak ortaya çıkabiliyor gerçekten. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu dönemde tabii beslenme alışkanlıkları son derece önemli. Şimdi hayvansal gıdalardan biz bahsettik zaten. Özellikle kırmızı et, süt ve süt ürünlerinden uzak durmak son derece önemli. Liften zengin, yeşil yapraklı zebzeler, günde 4-5 porsiyon mevsimlik meyve ve kuru yemiş. Bu dönemde çok önemli, olumlu etkileri olan beslenme özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Salatalık, kuşkonmaz, marul, maydanoz, ıspanak, domates, su teresi, çilek, karpuz gibi sebze ve meyvelerde tabii vitamin ve mineraller oldukça fazla da aynı zamanda da bunların diüretik etkileri var. Şişkinlik ve ödem şikayetlerinin hafiflenmesinde de yardımcı oluyorlar. Rafine karbonhidratlardan, şekerden, baldan, fruktozdan, zengin su şurubundan, alkolden, yani serotonin düzeyini hızla yükseltip daha sonra da hızla düşüren gıdalardan oldukça uzak durmak lazım. Tuzdan uzak durmak lazım. Özellikle hazır çorbalarda, fast food ve işlenmiş kırmızı ette var olan tuzdan, alkolden, kafeinden, çaydan, koladan, sigaradan, işlenmiş şekerlerden uzak durmak lazım. Abur cuburdan, süt ürünlerinden ve yumurtadan da aynı zamanda bu dönemde uzak durmak lazım. Yani daha çok bitkisel beslenme alışkanlığı, her zaman ifade ettiğimiz bitkisel besinlerden oluşan dengeli bir diyetle bu dönemi sorunsuz atlatmak mümkün. Bunun dışında işte omega A3 yağ asitleri, gene akşam çuval çiçeği yağı gibi bir takım gene bitkisel takviyeler de bu dönemde yararlı olabilecek olan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet, 33 kadın üzerinde yapılmış bir randomize çalışmada vejetaryen diyetin bu işte premenstrual sendrom ya ve aynı zamanda regl olduktan sonra dismenöre diye adlandırılan o regl sancısının üzerinde olumlu etkileri olduğunu açıklıyor. Bir de şunu sormak istiyorum. Tabii hormonlar üzerine etki yaptığı için yediğimiz içerikler, yani süt ve süt ürünleri diyoruz. Östrojen aslında her zaman söylüyorum. Evet, miktarı çok fazla olan. Östrojen var, büyüme faktörleri var, hormonlar var. O yüzden olabildiğince hayvansal gıdalardan uzak durmak lazım. Süt ve süt ürünleri de buna özellikle dahil. Çünkü süt ve süt ürünlerinin içinde 38 hormon ve büyüme faktörünün var olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da et ve et ürünlerinde de gene doğal olarak bu hormonlar var. Biz de biliyorsunuz hayvanların daha hızlı semirmesi için de bir takım hormonlar da bu hayvanlara ekleniyor. Hayvanlar bu şekilde besleniyor. Yani hormonlar arasındaki dengesizliği hayvansal gıdalar daha da arttırarak bu dönemin sorunlu olmasına yol açıyorlar. Evet. Bir şarkı arası verelim. Şarkıdan sonra isterseniz devam edelim. Şebnem Ferah'tan bir şarkı dinleyeceğiz bugün. İnsan ya, Vegan Sağlık'ta şarkıdan sonra devam ediyoruz konumuza. Kadınlarda sıklıkla görülen premenstrual sendrom ve regl sancısını işliyoruz. Ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir bu sancıları yok etmek ya da azaltmak için onu konuşuyoruz. Son olarak hayvansal içeriklerden bahsetmiştik. Bunların yüksek östrojen içerdiğinden, pek çok hormon da içerdiğinden bahsetmiştik. Şimdi burada ben şunu merak ediyorum. Soya ürünleriyle ilgili çok fazla soru alıyoruz. İşte fitoöstrojenler var içerisinde biliyorsunuz. Fitoöstrojenle hayvansal içeriklerde bulunan östrojenin yapısı aynı mı? Yapısı aynı değil tabii. Yani fitoöstrojenler genelde soyada ve işte diğer aslında zezvede meyvelerde, tahıllarda ve baklagillerde de var olan fitoöstrojenler tam tersi östrojen reseptörleri üzerine eklenerek östrojen hormonunun vücuttaki etkilerini azaltıcı şekilde etki gösteriyorlar. Yani onlar östrojen hücrelerin üzerinde var olan östrojen hormon reseptörlerini bir şekilde bloke ederek aslında östrojen hormonunun etkisizleşmesine yol açıyorlar. Yani burada östrojen etkisini azaltıcı şekilde bir etkinin ortaya çıkması söz konusu. Hatta meme kanseriyle ilgili yapılan çalışmalarda sıklıkla karşılaşıyorum. Soya ürünleri meme kanseriyle de ilgili olumlu etkiler gösteriyor. Tabii aynı yerli soya. Erkeklerde de prostat kanseriyle ilişkili tabii böyle bir olumlu etki var. Evet, bu da aslında şeyden bahsetmek gerekiyor buradan. Yerel soya ürünlerini tüketmek daha önemli. Onların tabii, da altını tabii, çizelim tabii. Hem Doğal, iklim krizi için. Doğal ve fermente soya ürünleri. Evet, mesela miso olabilir, tempe olabilir. Bunlar şimdi Türkiye'de de bulunabilir içerikler haline geldi. Bunları da ihmal etmemek gerekiyor diyelim. Bunun yanı sıra inflamasyona tekrar dönmek istiyorum. Çünkü ben o kısımla ilgileniyorum. Bu inflamasyonu azaltıcı beslenme, işte omega 6'ları azaltma, hatta hiç yememe, omega 3'leri artırma, ceviz, keten tohumu gibi içerikler, koyu yeşil yaprak, farklı sebzeler, bunları tüketmek ve bağırsak sağlığına, yani emilim ve sindirim sistemindeki o bu ilgili organların sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra antioksidanlı beslenme, çünkü toksinlerle kirleniyor bütün içerikler, hücredeki içerikler. Bir de mitokondri sağlığı, çünkü burada enerjiyle olan bir şey sonuçta. Bu hücrenin enerjisiz kalmasından dolayı işte ödem gibi, yaşlanma gibi belirtiler, toksinleri atamama gibi olumsuz sonuçlar görülüyor. Burada da yüksek enerjili içerikler, yani bitkisel içerikler tüketmek gerektiğinin altını tekrar çizmek isterim ben. Burada tabii vücut ağırlığının yönetimi de önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yani obez kişilerde inflamasyon daha fazla görülüyor. Bu ağrılar daha fazla görülüyor. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani daha önce ifade ettim zaten, yani obezlerde premenstrüel gerginlik sendromu daha sık olarak ortaya çıkıyor. Annede varsa kızlarda ortaya çıkıyor. Anne obezse daha fazla ortaya çıkabiliyor. Yani bir hormonal dengesizlik sendromu gerçekten. Bitkisel beslenmenin öneminden bahsettik tabii. Bitkisel beslenme yanında işte bu sendromun ortaya çıkardığı belirti ve bulgularla mücadele edebilmek için tabii kullanabileceğimiz bazı ilaçlar var. Onlar da, siz inflamasyondan bahsettiniz zaten. Yani anti-inflamatuar ilaçlar, bunlar genelde anti-inflamatuar, romatizmal ilaçlar. Hepimiz biliyoruz bunları. İşte etken maddesi olarak ibuprofen, indometazin grubu ilaçlar. Bu belirti ve bulguların hafifletilmesinde gerçekten etkililer. Ama biliyorsunuz bu ilaçların da mide bağırsak sisteminde istenmeyen yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Bir kadında etkili olan bir ilaç başka bir kadında etkili olmayabiliyor. Bazen bu grup ilaçlar aynı zamanda vücutta su ve tuz tutulmasına da neden olarak şikayetlerin artmasına da yol açabiliyorlar. Aspirini hiçbir şekilde tabii bu dönemde kullanmamak lazım. Çünkü adet kanamalarını arttırıyor. Bu dönemdeki şikayetlerin ortadan kaldırılmasında doğum kontrol hatlarının da faydalı, etkili olabildiğini biliyoruz. Kanıta dayalı tıp verilerine göre drospirenon içeren doğum kontrol hatlarının kullanımı bu dönem içerisinde oldukça etkili olabiliyor. Bu drospirenon içeriğinin içinde var olduğu işte hatlar Türkiye'de de var, bunu biliyoruz. Demek ki onlardan da yardım istenebilir ama genel olarak hormonların kullanılmasının vücutta yan etkileri olacağını biliyoruz her zaman. Hem meme kanseri açısından, hem kalp damar hastalıkları açısından ve diğer problemler açısından da tabii her zaman mecbur kalındığında kullanılması gereken ilaçlar olarak bu grup ilaçlar karşımıza çıkıyor. Tabii bir de serotonin miktarının azalmasından bahsetmiştik. SSRI grubu dediğimiz antidepresan ilaçlar var. Bunlar da beyinde ve kanda serotonin miktarının artması yoluyla etkili olabiliyorlar. Bu grup ilaçlardan fluoksetin var, paroksetin ve sertralin var. Bunlar özellikle FDA onayı da almış olan ilaçlar. Bu grup ilaçlardan da zaman zaman faydalanılabilir. Yine tüm bu ilaçların yanı sıra fazla miktarda su tutulduğu zaman diüretik yani idrar söktürücü ilaçlardan da bu dönemde faydalanılabilir. Yani bir özet yaparsak işte anti-inflamatuar, anti-romatizmal ilaçlar, bazı doğum kontrol hatları ve işte anti-SSRI inhibitörleri dediğimiz antidepresan ilaçlar da bu dönemde şikayetlerin ortadan kaldırılmasında beslenme düzeninin yanı sıra etkili olabilecek olan tıbbi ilaçlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Ancak biz bu ilaçlara başvurmadan yaşam alışkanlıklarımızı değiştirerek daha yaşanılabilir süreçler yani menstrual süreçler geçirebiliriz. Ondan öncesinde ki çok önemli bundan bahsettik zaten. Ben özellikle bu işte yoga ile ilgili bilimsel çalışmaları çok fazla okuyoruz bu aralar. Meditasyon, rahatlama çünkü psikolojik de bir süreç olduğu için hani siz çok güzel onu tanımladınız. Psikolojik de bir süreç olduğu için kendimizi rahatlatma, stres hormonlarımızı azaltmaya yönelik çalışmalar da yapabiliriz. Antioksidan alımları çok önemli. Şekerli içerikler, işte serotonini artırıcı hemen hep çikolata ile ilgili ilişkilendirilir ama orada hemen pik yaptırıp serotonine sonradan düşürecek şeyleri de yememek gerekiyor. Bunu bir yaşam alışkanlığı haline getirmek gerekiyor. Hepimizin bunları yapması gerekiyor aslında. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz bugün. Premenstrual sendrom, regl sancıları ile ilgili kadınlara dair aslında erkekleri de ilgilendiren bir konudan bahsettik. Umarız kadın dinleyicilerimizden çok erkek dinleyicilerimiz vardır. Çünkü yaşamadıkları için bilmiyorlar. Biz de burada hani anlatmak istedik ki kadınlarda böyle şikayetler, böyle sıkıntılar olabiliyor. Bunların da çözümleri var. Eğer ki çevrenizde bunları yaşayan varsa bu çözüm önerilerini de anlatabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.